błędy. Ory pokażą mi zawsze jakiś nikt którędy. Posłuchaj płomień 81 reprymendy. Sam wiesz, kiedy popełniłeś błąd, skąd życie to nie konkursy, nie będą grały ci big bandy. Ważycie mo względy, co dzień się budzę, w coraz to nowej doświadczenia kolczudzę. Czasem poprawiam szkice na życie aż ta ludzę, kiedy nienawiść studzę. Pomyłki się zdarzają, lecz dumy nie budzę, w mego miasta szarudzę. W porządku do mych ludzi, by ciągle się trudzę, litrem fałszem nie łudzę, ciągle się uczę. Otwieram tylko te doświadczeń, skrzynie, do których posiadam klucze. A tam gdzie się spaczyłem, tego więcej nie doświadczę. Ty gorycz błędu, a potem spojrzenia władcze. Dużo przygód bez żadnych wygód, ucz się na błędach, to mój wygód. Każdy robi błędy w salonie, ale kto powtarza je, z tym już źle. Widzisz błąd? Każdy robi błędy w salonie, ale kto powtarza je, z tym już źle. Widzisz błąd? Widzisz błąd? Widzisz błąd? Widzisz błąd? Ludzie popełniają błędy, czerpiąc z nich naukę wszędzie. Znajdzie się przyczyna, by mógł znaleźć się skutek codziennie. Widać z gardła wyplute charaktery, obraz nędzy i rozpaczy. Smutek szczery tracisz, bez skrupułów się bogacisz. Z tytułu dobra ogółu nic się nie opłaci. Znaczy się, toczy się życie, więc nie koniec na tym. Nie warto być upartym bardzo, nie mając rad, często trzeba później lądować twardo. Życie jest zażartą walką, błędy najlepszą szkołą. Tak bywa, faktom trzeba stawić czoło. Skalasz się pracą, masz efekty i więcej perspektyw. Za tobą zostają błędy, nie staraj się być nieugięty. Pamiętaj, że nie wszystko w życiu zrobiłeś dobrze, wyciągnij wnioski. Staraj się postępować mądrze, nie wszystko dobre, co dobrym ci się wydaje. Uciekanie od rzeczywistości w twym życiu zostanie. Złudne chwile radości chcą na dobre w tobie zagościć, kiedyś uznasz za błąd te skłonności. Źle robisz, kiedy wchodzisz w złe układy. Zastanawiasz się potem, czy ten błąd da się jakoś naprawić. Wady i zalety to twojej osobowości elementy. Szlak indywidualności często bywa kręty. Twoje priorytety mogą być ci później wokół solą. Są tacy, którzy z gazety chętnie wytną twój nekrolog za błędy. Często płaci się za wysoką cenę. Zastanawianie się po fakcie nieraz kosztuje istnienie. Każdy robi błędy w salonie, ale kto powtarza je, z tym już źle. Widzisz błąd? Każdy robi błędy w salonie, ale kto powtarza je, z tym już źle. Widzisz błąd? Błąd? To proste, więc zapamiętaj. Chcesz coś osiągnąć? To ucz się na błędach. Dlaczego? Bo rzeczywistość jest bezwzględna, obojętna wobec słabych i doświadczonych, zagubionych podróżników. Każdy idzie po swoim równiku. Czasem akcja się nie zgadza z obrazem, wtedy razem z moim drugim ja myślę, czy to rzeczywistość, czy to mgła. Uczyć się na błędach trzeba, bo jak nie, to wpadasz jeszcze głębiej, pieprzy się we łbie. Nie wiesz co będzie, patrzysz tu, patrzysz tam, obserwujesz wszystko wszędzie. To twoje nieszczęście, że nie uczysz się na błędzie. A ja sprawi każdej kiepskiej akcji wynoszę naukę. Ty wszystko krytykujesz z hukiem, masz w głowie dużą lukę. Bo uważasz, że jak coś spieprzysz, możesz to powtarzać w kółko. To co proste, więc banalne jest dla ciebie, łami główką. Mów to, mów to, mów to, aż wejdzie ci to w nawyk. Mówisz, że ma swoje sprawy, chyba takie ma każdy. Swoje błędy, swoje wnioski, swoje myśli, swoje jazdy. Każdy, naprawdę każdy.